Al-Mubham, hadithi ambayo ni nini? Ni Mubham. Al-Mubham huwa ma fi sanadihi rajulun lam yusam. Ni hadithi ambayo ndani ya isnadi yake kuna mtu hakutajwa jina. Kuna mtu hakutajwa nini? Jina lake. Mmenielewa kwa? Man ubhima ismuhu. Ni mtu ambaye limefichwa jina lake fil hadithi, katika hadithi. Minar rijali, sawasawa ni wawe katika wanaume, wan nisa, au wawe katika nani ikhwa, wawe ni wanawake. Fi matni al hadith, sawasawa iwe ndani ya matni ya hadithi, au iwe ndani ya isnadi yake. Kwa hiyo na hadithi ambayo hadithi mubham ni hadithi ambayo ndani ya isnadi yake kuna mtu hakutajwa nini? Jina. Na hawa watu ambao hawataji majina katika isnadi huwa wana sura nne. Wana sura ngapi? Nne. Kwa mfano sura nne katika hizo ma abhamuhuma. Kuna hadithi ambazo ni mubham zaidi. Ni mubham lakini mubham zaidi, yani jina yani mpaka kulipata kuna ngumu. Kwa mfano kama rajulu wa mraa, anna rajulan qala sami'tu rajula, simenielewa kwa au imraa, huyu rajulu gani? Menelewa, hajulikani. Nimemsikia mwanaume fulani akisema. Kwa hiyo huyu ni mubham, hakutajwa nini? Jina. Kwa hiyo hii ni mbaya zaidi kuliko itakayofuata. Itakayofuata kidogo nyepesi. Hatua ya pili fulanun wa ibn fulan. Fulani kidogo angalau inafadhali kuliko rajulu. Sasa rajulu hajulikani. Ama fulani inawezekana kuna ishara fulani ya kumjua, labda amemsahau. Simenielewa ikhwa? An fulani, kala fulani. Kwa hiyo hii inaitwaje ikhwa? Mubham. Kwa sababu hajatajwa nini? Hajatajwa nini? Jina. Au sehemu ya pili, ya tatu, al-ammu au al-amma. Hii pia ni ndogo zaidi kuliko zilizotangulia. Iko chini. Simenielewa al-ammu. Kala an hadathana ammu. Ametusimulia sisi ammu. Unapokea kutoka kwa amu. Hajatajwa jina. Babako mdogo ni nani hapa? Hii kidogo huyu ni mubham lakini sio sana. Sababu sanajulikana ya babake mdogo. Menyeo ikhwa. Ama ile ya kwanza na ya pili kidogo. Kila tunazotaja, tunataja kulingana na ukubwa. Ama ya nne, azauju wa zauja. Menyeo mtu kutaja mume wake au mke wake katika sanad. Hakutaja jina lake. Kwa hiyo zote hizo ni sura ya hadithi ambazo ni nini? Ni mubham. Yani yanatajwa sifa lakini hayatajwi nini? Jina. Naam, vile vile anasema al-ali, hadithi ambayo ni nini? Ali, ma qarabat fihi al-wasa'iq ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ambayo ni ali, kuna hadithi ambayo ni ali, hadithi ambayo iko juu. Mnielewa ikhwa? Iko juu, yani kidogo isnadi yake iko juu, ina nguvu. Ma qarabat fihi al-wasa'iq, ni hadithi ambayo qarabat fihi al-wasa'iq. Alwasaitu ni arruwatu, ruwatu al-isnadi. Ni hadithi ambayo wamekurubia, wamekaribia wale wapokeaji wake kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani viunganishi kidogo vimekaribia kwa nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Viunganishi gani sasa hapa? Alhasil taarifu ambayo iko wazi kabisa ya hadithi ambayo ni al-ali. Wanasema huwa maqallat rijalu isnadihi, ni hadithi ambayo imekuwa wamekuwa wachache wale wanaopokeaji wake. Hadithi wale watu wanaopokea katika isnad wamekuwa ni nini? Wachache. Hadithi kile inapokuwa na watu wachache ndio inapokuwa na nguvu. Simenielewa ikhwa? Maqallat rijalu isnadihi wa kullu maqallat rijaluhu ala wa dhidduhu dhaka alladhi kadi nazala al-baikuni. Kwa hiyo al-ulu ni hadithi ambayo ina watu wachache. Wal-ulu ni sunanun marughuba inda salaf. Ulu yani kuwa na hadithi ni isnadi chache, ni sunna walikuwa na ikimbilia na ipenda watu salaf sale. Simenielewa ikhwa? Kwa mfano kuna mtu labda amepokea kwangu. Simenielewa? Labda wewe umemsikia shekhe wako. Labda Kuna mtu amesikia maneno kutoka kwangu kupitia kwa watu wawili. Baina yake yeye na mimi kuna watu wangapi? Wawili. Na mwingine baina yake yeye na mimi kuna watu kumi. Labda wewe tuseme kama wewe umesikia watu wanakusema maneno. Simenielewa ikhwan? Au umesikia habari fulani. Hiyo habari umeipata kwa fulani na umeipata, acha tusitoe habari mbaya. Labda mimi hapa tumesema kwa mfano kama hiyo al-mu'an'an. Simenielewa ikhwan? Wewe umenisikia mimi sio? Na Abu Rushd amenisikia mimi. Abu Rushd pia hapana pia. Al-akhi Abu Rushd yeye hakuwepo darasani. Tutoe mfano. Hakuwepo nini? Darasani. Kasikia kapata habari kutoka kwangu mimi kwamba kuna habari shekhe kasema kadha kadha darasani. Lakini hiyo habari haja baina yake yeye na mimi kuna watu wawili. Yeye amemsikia labda Abu Hanifa. Alafu Abu Hanifa kamsikia nani? Abu Hanifa kamsikia Abu Hamza. Abu Hamza ndo kanisikia mimi. Kwa hiyo baina ya Abu Rushd na mimi kuna watu wangapi? Wawili. Simenielewa ikhwan? Huyo yule Abu Rushd, habari hiyo hiyo ameisikia kwa njia nyingine. Kamsikia Abu Hafsa. Abu Hafsa naye kamsikia Abu Ilham. Abu Ilham naye kamsikia nani? Abu Uthaymeen. Abu Uthaymeen kamsikia Abu Zainab. Abu Zainab kanisikia mimi. Simenielewa ikhwan? Kwa hiyo baina ya Abu Rushd na mimi kwa njia hii kuna watu wangapi? Kuna watu wanne, sio? Na kwa njia hii kuna watu wangapi? Ni ipi njia ambayo imemweka karibu zaidi na mimi Abu Rushd? Hii ya watu wangapi? Wawili. Kwa hiyo habari yenye nguvu kidogo ni ipi? Hii ambayo watu wake ni wachache mpaka kwa muhusika. Simenielewa ikhwan? Kwa hiyo isnadi inapokuwa na mlorongo wa watu ndio inashuka. Isnadi inapanda inapokuwa na watu wachache. Kwa hiyo hii ya kupitia huku ina watu wachache, kwa hiyo iko juu. Hii ya kupitia huku ina watu wengi, kwa hiyo inafanya nini? Kwa sababu habari inapozidi kuwa na watu wengi ndio inashuka kidogo ukweli wake. Simenielewa? Kwa hiyo inaitwa al-ali, al-hadithul ali ni hadithi ambayo kidogo watu wamekuwa chache mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama Imam al-Bukhari, hadithi ya ali kwake yeye ina watu watatu. Baina Imam al-Bukhari na Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna watu wangapi? Watatu tu, thulathiyat, ambazo ziko kwa Imam al-Bukhari. Simenielewa ikhwan? Imam al-Bukhari. Lakini hadithi ambayo ina isnadi kubwa ina watu tisa. Baina ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na Imam al-Bukhari kuna watu takriban tisa au nane. Hiyo inakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo kadiri, na hili walikuwa wakilifuata, wakijitahidi kwamba kama mhusika yupo, masahaba walikuwa wanajitahidi wasipite kwa yote isipokuwa umeenda kwa mhusika, na ndio maana walikuwa wanasafiri. Umeelewa ikhwan? Kwa mfano, wewe unajua kabisa kwamba Sheikh Akidu anapatikana Markaz Ibn Abbas. Simenielewa? Na kuna uwezekano wa kumfika. Usikae unasoma kwa wanafunzi wake. Nenda kwa ili upate vitu kutoka katika sehemu yake. Hiyo inaitwa al-isnadul ali. Meona umepata fursa kama kuingia kwenye daura. Ukasema hapana, mimi ngoja nisubiri sauti au ngoja nisubiri watu waniletee, nitasoma kwao. Kama kuna uwezekano wa kufuata isnadi ya juu, unaweza basi alhamdulillah. Umeelewa ikhwa? Hivi ndivyo ni isnadi ambayo ya juu kwa sababu unakuwa umepata vitu kuanzia kwenye vyanzo vyake. Kwa hiyo alhasil imeeleweka. An-nazil ndio kinyume cha ile iliyotangulia. An-nazil ni isnadi ya wapi? Ya chini. Simenielewa ikhwa? Huwa ma kathrat fihi alwasa'i. Ni hadithi ambayo wamekithiri wapokeaji wake ila nabii sallallahu alaihi wasallam. Kwenda kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alwasa'i ni wale viunganishi. Maki mwe mtu waza kusema kwamba wasa'i ni watu gani hapa? Hadithi mathalan innama al-a'malu bin-niyyat. Naishika hii kwa sababu hadithi innama al-a'malu bin-niyyat ni hadithi kubwa sana. Umeelewa ikhwa? Imam Bukhari kafungua nayo kitabu chake. Simenielewa? Imam Al-Maqdisi Umdatul Ahkam kafungua nayo. Yaani hadithi tukufu sana, innama al-a'mal bin-niyyat. Kuhusu nia ya katika kutafuta ilmu na ibada zote kwa ujumla. Hadithi innama al-a'malu bin-niyyat. Umeipokea kwa nani? Mpokeaji ni Bukhari kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa wakati Imam Bukhari na Mtume wanaitwa wasa'id. Ni wale wanaounga hadithi kutoka kwa Imam Bukhari mpaka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakiwa wachache, hadithi inakuwa isnadi yake inakuwa juu. Wakiwa ni wengi, isnadi yake inashuka. Kwa hiyo Mtume kwa ma kathrat fihi alwasa'id ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wasa'id Na kuna aksam katika ulu, na kuna aksam katika nuzul, lakini sio mahala pake hapa katika kuzitaja. Isipokuwa ni kwamba yani hadithi kuwa na isnadi ya watu wachache au kuwa na isnadi ya watu wengi haina maana kwamba ndo dalili ya kuwa sahihi. Kuna wakati hadithi naweze ikawa hadithi na watu wengi na ikawa ni sahihi, na hadithi ikawa na watu wachache na ikawa ni dhaifu. Simenielewa ikhwa? Inategemea na wapokeaji wenyewe wako vipi. Kisha akasema al-mawqufu, hadithi mawqufu, ma udhifa ila ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam min aqwalihim wa af'alihim. Ni hadithi iliyoegemezwa kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maneno yao na nini na matendo yao. Hadithi ambayo ni nini? Ni mawquf. Na Ibn al-Mulaqqin katika tadhkira anasema huwa al-marwi 'ani as-sahaba. Ni hadithi inayopokelewa kutoka kwa sahaba qawlan. Sawa sawa ni qawl au fi'lan au nini? Ni fi'l. Simenielewa ikhwa? Muttasila. Sawa sawa iwe inaungana au munqati'a au iwe na haijaungana isiwe muttasil. Simenielewa ikhwa? Kwa hiyo hadithi mawquf tumeshaona huko aina. Tuna marufuu. Marufuu inaegemezwa kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumetaja huko makuturu. Inaegemezwa kwa nani? Kwa tabi. Sasa mawqufu inaegemezwa kwa nani? Kwa sahaba. Kwa hiyo hadithi iyaweza ikawa ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yawezekana hadithi yakawa ni maneno ya sahaba. Yawezekana hadithi yakawa ni maneno ya tabi'i. Simenielewa ikhwa? Yeye ikawa ni nini? Ni hadithi. Japokuwa kidogo kuna tofauti, wengine wanatumia athar kwa maneno ambayo yanapokelewa kwa matabi. Kuna matumishi yake mengine sio mahala paka hapa katika ufafanuzi huo. Kwa hiyo mawqufu ni ile iliyogemezwa kwa nani? Kwa maswahaba. Maelewa maudhifa ila ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam. Sawa sawa iwe ni muttasil au isiwe muttasil, iwe ni dhaifu au isiwe dhaifu. Maadamu hadithi yote iliyogemezwa kwa sahaba, haijalishi aliyegemeza amemsikia sahaba au hajamsikia sahaba. Ni yote tu amesema amesema Umar ibn Khattab, amesema Ali ibn Abi Talib, moja kwa moja maneno haya tunayaita kuwa ni nini? Ni mawqufu, sio? Tukisema amesema tabi'i, Qatada ibn Da'am as-Sadusi, Muhammad ibn Sirin, wamesema Mujahid, haya maneno tunayaita nini? Maqtu'. Ama tukisema amesema fulani, hii inaitwa ni amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni marfu'. Fahimu tume ikhwan? Labda kuna kitu kingine. Wa yustamalu fi ghairihim muqayyada fayuqal waqafahu fulani ala ata. Melewa ikhwan? Anasema hii mawquf inaweza ikatumika kwa siyeskuwa sahaba, lakini iwe imefungwa. Ikitumika tu ikaegemezwa kwa sahaba, moja kwa moja tunajua ni nini? Ni mawqufu. Umeelewa ikhwan? Lakini ikatumika kwa fulani tunaita mawqufu, lakini kwa kuiegemeza kwamba waqafahu fulani, yani hii hadithi ameiegemeza fulani kwa sahaba fulani. Alhasil vile vinavyokuchanganya vya nje usihangaike navyo sana, unahangaika na hivi vya ndani kabisa, kwamba al-mawqufu ma udhifa ila ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Lakini wanasema mawqufu, ile mawqufu isiwe na dalili na ishara, khuluhu an qarinati allati tulhiquhu bil marfu'. Hadithi mawqufu iwe isiwe na karina yoyote na dalili yoyote ambayo inaweza kaiunga na marfu'. Simenielewa ikhwa? Kwa mfano ukakuta kweli ni maneno ya sahaba, lakini hawezi akayasema maswahaba. Ni maneno ambayo hawezi akayasema nani? Sahaba. Atayasema mwingine. Fahimu tuna ikhwani? Kwa hiyo haya tunayapa hukumu ya nini? Ya rafu'u. Naam. Kisha al-mursal, hadithi mursal. Sio kwa ikhwani. Yalibakia ni mepesi mepesi. Al-mursal, hadithi ambayo ni mursal, huwa marfu'u tabi'i ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadithi ambayo marfu'u tabi'i, iliyonyanyuliwa na tabi'i. Tabi'i si mnamfahamu? Tabi'i ni mwanafunzi wa nani? Yeye hakumuona nani? Isipokuwa ameona nani? Sasa ni hadithi iliyonyanyuliwa na tabi'i moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma rafa'ahu at-tabi'iyyu ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Hiyo inaitwaje ikhwa? Mursal. Ka'annahu arsalahu ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam. simenielewa ikhwa. Wanasema huyo tabi'i awe kabiran kana au saghira, awe ni tabi mdogo awe ni mkubwa, tabi mkubwa au tabi mdogo, kwa sababu kuna matabi wakubwa na kuna matabi'i wadogo. Mmenipata ikhwa? Kaya matabi wakubwa kama hao kina Sa'id bin Musayyib, lakini matabi wadogo kama Imam Zuhri na wengineo. Maadamu atasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basi ndivyo itakuwa, ile inakuwa ni hadithi ambayo ni nini? Ni mursal. Na mursal ni katika hadithi ambazo ni dhaifu. Katika hadithi ambazo ni nini? Ni dhaifu. Kwa nini? Kwa nini hadithi mursal iwe dhaifu? Kwa sababu imekosa sharti katika sharti hadithi sahihi. Sharti gani? Ittisalu sanad. Sanad hiyo imefanya nini iko? Imeungana. Iwe imeungana. Ittisalu al-isnad. Sanad iwe imeungana isikatike. Sasa hii sanad imekatika. Baina ya tabi na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mtu hayupo hapo. Simenipata iko? Kwa hiyo al-mursal, hii ndio taarifu ya watu wa hadithi. Jumhuru al-hadithi, watu jumhuru katika watu wa hadithi kama alivyosema Ibn Hajar na wengineo. Simenielewa? Japo kuwa na hii mursal, na mursal imegawanyika sehemu mursal imegawanyika sehemu mbili. Kuna mursal ambayo ni dhahir na kuna mursal ambayo ni khafi. Kuna mursal ambayo iko wazi inaonekana, na ndio hii tuliyohitaji hapa. Ni tabia kusema amesema nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuna mursal ambayo ni khafi, imejificha. Hiyo sijui kama ataitaja huko. Tuachane nayo kidogo, kwa sababu mursal al-khafi imefanya nini? Imejificha. Simenielewa ikhwa? Kwa hiyo ama hii tunayozungumza hapa ni mursalun dhahir. Na mursal tabi anaposema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuwa amemuondoa nani? Anakuwa amemuondoa sahaba au sio sahaba? Simenielewa ikhwa? Na ndio maana kama angekuwa tuna uhakika kama ni sahaba tu haina shida, kwa sababu jahala tu sahabi la yadhum. Sahaba asipojulikana katika riwaya haina shida, kwa sababu sahaba ni waadilifu. Lakini sasa kuna matabi wengine wanapokea kwa matabi'i, inawezekana alianguka hapa nani? Tabi'i. Na tabi wako madhaifu na wako thika, ndio maana hii mursal ikani dhaifu ni katika sehemu katika hadithi ambazo ni nini? Ni dhaifu. Fahimtu ya ikhwan? Aiywa. Kwa hiyo kuna mursal ambaye ni khafi na kuna mursal ambaye sio khafi, lakini sisi tunachoke na mursal ambaye ni dhahir, kwamba ni hadithi ambayo imenenua sahaba kwenda kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika vitabu vilivyoandikwa ni marasil ya Abu Daud As-Sijistani rahimahullah. Al-gharib, twende kwenye hadithi ambayo ni gharib. Huwa ma lam yarwihi illa wahidun. Ni hadithi ambayo hajaipokea isipokuwa mtu mmoja tu. Isipokuwa ameipokea mtu mmoja. Al-gharib sifatun mushabbaha min al-gharaba. Inatokana neno al-gharaba, wa hiya al-bu'du min al-watan. Al-gharaba ugeni ni mtu kuwa mbali na mji na sehemu yake anakokaa. Simenielewa ikhwa? Kwa hiyo hadithi gharib huwa ma lam yarwihi illa wahid. Yaani maana yake huwa ma tafarrada bi riwayatihi shakhsun wahid fi ayi tabaqatin min tabaqati al-isnad. Hii ni taarifa ambayo inaweka wazi. Huwa ma tafarrada bi riwayatihi, hadithi ambayo amepokeka kuipokea shakhsun wahid, mtu mmoja katika tabaka yote katika tabaka ya isnad. Hiyo ni gharib. Gharibu mwenzake ni nani? Ni mashuhur na aziz, na zote zishatangulia. Kwa hiyo yani mwenzake na gharibu ni nani? Ni aziz. Aziz ni ambaye amepokelewa na watu wangapi? Wawili. Mashuhuri ni watatu na kuendelea. Kwa hiyo gharibu ni mtu mmoja, ni hadithi ipokelewe na mtu mmoja katika sanadi, katika tabaka yote, ziwe ni nyingi au ni tabaka chache. Kama innamal a'malu binniyat, hadithi imepokelewa ni hadithi gharibu. Tena kwa faida zaidi, hadithi ya kwanza katika Sahih al-Bukhari na hadithi ya mwisho katika Sahih al-Bukhari zote ni gharibu. Simenielewa ikhwa? Ni hadithi gharibu, hadithi inayopokelewa na mtu huyo mmoja. Hii ni radi kwa watu wa bid'a wanaokataa hadithi ambazo ni ahadi, wanaosema tukubali sisi bana hadithi inayopokelewa na mtu mmoja, hapana tukubali, hasa katika sifa nini? Hapana. Hadithi ya mwisho katika Bukhari, kalimatani khafifatani ala lisani, hadithi ya mwisho katika Sahih Bukhari. Umeelewa? Ni gharib. Hadithi ya kwanza katika Sahih Bukhari ambayo ni nini? Innamal a'malu binniyat ni nini? Ni gharib. Innamal a'malu binniyat. Hii hadithi wamepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wengi, masahaba wengi zaidi kama 50. Wengine wasema wengi. lakini hakuna njia iliyothibiti isipokuwa Umar ibn Khattab peke yake. Bismillah. Kwa hiyo hiyo, kwa hiyo tunasema hakupokea hadithi hii kutoka kwa mtume isipokuwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Lakini kuna njia Abu Huraira, kuna Aisha, kuna nani, lakini njia zao zote hazijathibiti isipokuwa njia hii moja ya Umar ibn al-Khattab. Kwa hiyo hadithi hii ni gharib, imepokea kwa mtume huyo moja, na hakuipokea kutoka kwa Umar isipokuwa Alqama ibn Waqqas al-Laythi, huyo mmoja peke yake. Pia ni nini? Bado ni mmoja. Pia hakupokea kwa Alqama ibn Waqqas al-Laythi isipokuwa Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. Mnielewa? Na hakuipokea kutoka kwa Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi zaidi ya Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Sasa baada ya Yahya ibn Sa'id al-Ansari wakapokea wengi, akiwemo Sufyan ibn Uyayna na wengineo na wengineo. Sasa Imam al-Bukhari yeye ameipokea kupitia kwa shekhi wake Humaid al-Humaidi Abdullah ibn Zubair al-Makki, na yeye ndiye kapitia kwa shekhi wake kupitia kwa nani? Kwa Sufyan ibn Uyayna, ndio akaja kwa Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Kwa hiyo hadithi ni gharib. Ama baada ya Yahya wamepokea watu wengi, hiyo haijalishi. Kwa hiyo hadithi gharibu ni ambayo haikupokelewa isipokuwa na mtu mmoja. Fahimu mtume wa Ikhwan. Na kwa faida zaidi, gharibu imegawanyika sehemu mbili. Kuna gharibun mutlaq na kuna gharibun nisbi. Gharibun mutlaq ni hadithi ambayo imeenda moja kwa moja kule, ule upweke wake unaenda mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani imepokea moja moja mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama gharibu an-nisbi ni gharibu ambayo yenyewe ni kuhusu mtu fulani, kwamba hakuipokea kwa fulani isipokuwa fulani peke yake, hata kama imepokelewa na watu wengi. Yani ile nisba, ile gharibu yake si kwa mtume, ni kwa wapokeaji, kwamba hii hadithi imepokea labda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam fulani fulani, hakuipokea kutoka kwa Abu Huraira isipokuwa fulani tu, hiyo ndio inaitwa gharibu an-nisbi. Naam, mpaka hapo maelezo yanatosha kuhusu hadithi ambayo ni gharibu. Al-munqati' hadithi ambayo ni nini? Ni munqati' huwa ma lam yattasil isnaduhu bihal, ni hadithi ambayo haijaungana isnadi yake kwa hali yoyote ile. Yani haijaungana nini? Isnadi kwa hali yoyote ile haijaungana. Ma lam yattasil isnaduhu min ayi wajhin kan, katika sura yote, katika upande wote sawasawa, inqita' iwe mwanzo wa sanad au katikati au wanafuatana au siwe ni kufuatana. Simenielewa ikhwa? Kwa hiyo hadithi ambayo munqati ni hadithi ambayo haijaungana, imekatika. Yaani wapokeaji wake wameanguka sawa sawa ile wapokeaji, kwa sababu hadithi ikiwa wapokeaji waliondolewa ni wako mwanzo kabisa wa yule musannif kama Imam Bukhari, tukakuta shekhi wake hayupo pale, tunasema hadithi hii ni muallaq. Tukakuta labda walioanguka wako katikati ya sanadi, wawili wanafuatana, tunasema ni mu'dhal kama tutakavyokuja kuona. Tukikuta hadithi waliotolewa ni huko juu kwa masahaba, tukakuta labda sahaba yupo, tunasema ni mursal. Sasa zote hizo aina tatu zinaingia katika munqati'. Kwa hiyo munqati' ni hadithi iliyokatika cheni yake, sawa sawa imekatika mwanzo au katikati au mwisho. Simenipata ikhwa? Kwa hiyo maneno ya mtu yanaweza kuwa ni munqati', mtamwambia bwana wewe maneno yako hayo ni munqati' hayo. Yana inqita ndani yake, haijaungana. Acha kuna ongea ongea kihadithi hadithi yani. Simenielewa ikhwa? Bwana yana inqita hayo maneno. Aya, naam. Kisha anasema al-mu'dhal, hadithi ambayo ni mu'dhal, huwa ma saqata min sanadihi ithnani fasa'ida 'ala at-tawali. Ni hadithi ambayo wameanguka katika isnadi yake wapokeaji wawili na kuendelea kwa kufuatana. Wametoka wapokeaji wawili kwa kufuatana. Chie kwa tutoe mfano angalau wa kuchangamka changamka. Watu kama watano labda wasimame. Afwan. Tusumbue watu watano wasimame. Mashaallah barakallahu fikum. Saba hata zaidi. Sasa leo akasimama mwingine. Aiwa mashaallah. Barakallahu fikum. Galau. Sasa anaye labda tujalie kwamba huyu anapokea kwangu. Simenielewa ikhwa? Qala labda unasema qala sami'tu ash-sheikh. Wewe unasema sami'tu ash-sheikh. Anayepokea kwa Abu Hamza ni nani? Abu Rushda. Anayepokea kwa Abu Rushda? Abu Hafs. Anayepokea kwa Abu Hafsa? Abu Jabir. Tumeelewa kila mmoja amdhibiti shekhi wake, Usije ukadhoofishwa hapa hapa. Sasa ukimsahau Sheikh wako anakuwa dhaifu hapa hapa. Mmeelewa hivyo? Sheikh wako nani? Abu Hamza. Sheikh wako? Abu Rushda. Sheikh wako? Abu Hafsa. Na wewe Sheikh wako wewe unapokea kwa Abu Abu Jabir. Na Saad Allah kwa Sheikh wako ni huyu. Abu Raslan. Simenielewa ikhwa? Kwa hiyo wewe unasema hadathana Abu Raslan. Abu Raslan naye anasema hadathana Abu Jabir. Abu Jabir naye anasema hadathana Abu Hafs. Abu Hafs anasema hadathana Abu Rushda. Na wewe Abu Hamza. Na wewe sami'tu Sheikh. Wewe ndo asli. Tumenielewa ikhwa? Sasa tunachokitaka hapa kuangalia ni muhdha, tutaangalia vingi kwa mfano huu. Tumefuatilia Sheikh hapa ndo asili ya hadithi, labda kwende kwa Imam Bukhari ndo anasema hadathana fulani. Umeelewa? Ina maana yeye ndo anapokea kwa sanadi hii yote. Umenipata? Kwa hiyo Sheikh wako ni nani? Abu Raslan. Sasa tukakuta wewe unamruka Abu Raslan unapokea kwa nani? Abu Jabir. Abu Jabir. Tutasema hadithi yako ni muallaq. Yaani kana kwamba huyu umemtundika ukamruka kaenda kwa huyo. Simenipata? Hadithi yake ni nini? Ni muallaq tayari. Au unaweza kaondoa wote, ukawaruka wote hawa, ukapokea kwa Abu Hamza. Kala Abu Hamza. Hii pia inakuwa ni nini? Ni muallaq. Hiyo moja. Lakini mathalan anayepokea kwangu ni huyu. Simenielewa ikhwa? Tukakuta huyu la, tukakuta labda nani akhir. Tuseme kwamba hii hadithi sasa ndio upande matum. Abu Rushda. Meona, wewe umetaja uliofika kwa Abu Rushda, Abu Rushda amemruka Abu Hamza. Akaja moja kwa moja kwangu. Hiyo tunahitaji nini? Mursal. Kama tulivyosema. Sasa tukakuta hii sanadi ipo, lakini katikati yani Sheikh amepokea kwa nani? Kwa Abu Raslan. Abu Raslan, Abu Jabir. Sasa tukakuta Abu Jabir anapokea kwa Abu Hamza. Hawa wawili kawatoa. Simenielewa ikhwa? Kawatoa. Hiyo inaitwaje? Ni mu'dhal. Simenielewa ikhwa? Yaani kawatoa wawili alafu wanafuatana. Simenielewa ikhwa? Na hizi aina zote tulizozitaja wanaitwa ni munqati'. Simenielewa ikhwa? Zinaingia katika nini? Ni hadithi ambayo imekatika. Imekatika mwanzo au imekatika katikati au imekatika mwisho. Simenielewa ikhwa? Sasa tukitoa mfano mwingine wa mwisho, huyu labda shekhe anapokea kutoka kwa Abu nani? Abu Raslan. Wewe unasema hadathana fulani. Simenielewa? Na huyu anasema samitu Aba Jabir. Sasa Aba Jabir anasema an Abi Hafsa. Umeelewa ikhwa? Yeye akapokea kwa an. Sasa ili tukubali kwamba yeye amepokea hii ameungana kwamba huyu ni mwanafunzi wa Abu Hafsa, lazima masharti yale matatu. Simenielewa? Lazima huyu Abu Raslan, Abu Jabir lazima awe kwanza asiwe na tadilisi. Menelewa ikhwa? Kwamba anapokea kwa shekhe wake vitu ambavyo hakuvisikia, hiyo ni tadilisi. Pia Abu Jabir awe ni thika, kama ni dhaifu hatutokubali kusema kwamba an Abi Raslan kutoka kwa Abu Raslan. Lakini sharti la tatu lazima iwe Abu Raslani na Abu Hafsa wawe waliwahi kukutana, aliwahi kukutana naye. Hiyo ni sharti ya nani? Imam Bukhari. Ama Imam Muslim anasema inatosha kwamba Abu Jabir aliwahi kuishi zama moja na nani? Na Abu Hafsa. Barakallahu fikum. Hiyo ndo kidogo mfano namna hiyo. Kwa hiyo tumeonelea aina zote, tukitoa mifano hivyo tutachelewa. Naam. Kwa hiyo hadithi ni ile ambayo sakata min isnadihi watu wawili na kuendelea kwa kufuatana. Hiyo ni nini? Ni mu'dhal. Na mu'dhal wanaitumia watu wa hadithi kwa uchache sana. Yastamiluhu almuhaddithuna qalila. Wanaitumia watu wa hadithi kwa uchache. Na sasa mutaakhirun ndio wameitumia mu'dhal. Lakini watu wa zamani walikuwa wakitumia sura ya mursal, ya mu'dhal wanaita kuwa ni mursal. Walikuwa wakitumia sana sana mursal, ama mu'dhal imetumika mara chache sana. Imetumika mara chache kutumia mu'dhal kwa watu wa hadithi. Wanatumia mursal kwa maana kwamba huyu ameunga tu, ameruka baadhi ya nani, baadhi ya wapokeaji. Naam, yanatosha hayo maelezo kidogo katika mu'dhal. ikhwa nichoka eh almudall ما شاء الله بعده حديث ambayo mudallas maana hadith ambayo ni almudallas mudallis ni rawi ambaye anafanya tadlisi mudallas ni hadithi iliyofanywa nini tadlisi ndani yake hadithi mudallas ni hadithi gani huwa ma asqata rawihi min hadithihi huwa ma usqita rawihi min hadithihi la ونقل عمن فوقه بعن وان ونحوهما او امتاجا تينا او اي او يذكر ان يذكر نرودي كول ما من حدثه لكن بغير ما اشتهر به من اسم او صفه المدلس هو ما اسقط راويه من حديثه ni hadithi ambayo sio maaskata huwa ma usqita rawihi min hadithi wa nuqila amman fawqahu bi an wa an hadithi mudallas ni hadithi ambayo usqita rawihi ameondolewa yule mpokeaji wake umeelewa yani asqata tilmidhu shaykhahu mwanafunzi amemuondoa shekhe wake aliyesikia kwake simenielewa ikhwa min hadithi katika hiyo hadithi yake wanakala amma mfaukahu na kanukuu juu yake simenipata yeye amemuondoa kamsikia labda Abu Hafsa hapa kasikia kwa Abu Rushda ndo kasikia kwangu sasa Abu Hafsa anamuondoa Abu Rushda anapokea moja kwa moja kwangu anajua amesema nimemmsikia Sheikh Shafi pale anasema huenda kweli ni mwanafunzi wangu lakini hicho anachokisema hakuwepo yeye anafanya tadlisi kana kwamba alikuwepo amesema shekhe fulani tena anatumia maneno ambayo hayako wazi kwamba amemsikia amenisikia au hajanisikia anatumia an hiyo an ile tulikuwa tunaitumia au anatumia an kwamba anna shekha kwamba shekhe amesema au akasema kutoka kwa shekhe Shafi au akasema ni amesema shekhe fulani sasa Abu Hafsa hakunisikia mimi hata kama kweli ni mwanafunzi wangu mengi ameyasikia lakini haya anayasema hajanisikia ameyasikia kwa Abu Rushda kwa nini anamuondoa Abu Rushda wanasema labda Abu Hafsa Abu Rushda ni dhaifu naye hataki kusikika kama ana mashekhe dhaifu simenielewa ikhwa anaweka pembeni anapokea moja kwa moja menielewa ikhwa awezekana Abu Rushda si dhaifu ila sasa ataona kama vile anashuka kupokea kwa mwanafunzi anatafuta ulum ngoja nende moja kwa moja kwa shekhe hii inaitwa nini ikhwa inaitwa tadlis na ni mbaya zaidi na wanachuoni wameikemea zaidi kuliko walivyokemea mursal tadlis ni mbaya zaidi simenielewa ikhwa wengine walikuwa nasema katika ahlul ilm kwamba bora mtu kuzini kuliko kufanya tadlis kwa sababu tadlis anafanya tadlis katika riwaya ambazo zinategemewa katika ibada zina ni madhambi yake anabaki nayo mwenyewe yote Allah tulinde naye kwa hiyo tadlis yapo lakini kuna watu waliingia kwenye tadlis na tadlis ni tofautiana na maana tadlis ya watu ambao ni thiqat na nini wana kuna sababu sio wote wanaofanya tadlis wanajeruhiwa moja kwa moja lakini mudallis sharti lake kukubaliwa khabari, akipokea kwa an lazima aswayishe aseme sami'tu mudallis mnaelewa ikhwa hiyo ni tadlisi na tadlisi anasema wanahwihi maana mfano wake au tadlisi hapa anaashiria ishara hadha isharatan ila wujudi taqsim fi hadha an-naw ila wujudi tanwi' kwamba kuna aina kwamba aina mbili za tadlis tadlis imeganika tadlis sehemu ngapi mbili kuna tadlisul isnadi na kuna tadlisi ya ashyukh hapa anasema au yadhkura man haddathahu au ni kumtaja aliyemsimulia hiyo hadithi shekhe wake lakini anamtaja bighairi mashtahara bihi kwa jambo ambalo yeye hakuwa mashuhuri kwa jambo hilo min ismin au sifa katika jina au nini au sifa simenielewa ikhwa ngoja tueleze yani Tadirisu isinadi meipata lakini. Simenelewa? Kwa mfano wetu ule ule. Simenelewa ikhwa? Saadallah. Sheikh wako na mkumbuka? Naam. Sheikh nani? Abu Raslan. Abu Raslan awe sheikh wako? Abu Jabir. Abu Jabir sheikh wake yuko wapi? Abu Hafsa. Abu Hafsa? Aiywa. Sasa labda Saadallah yani sheikh wake huyu Abu Raslan, sio? Unaona huyu Abu Raslan kwamba labda dhaifu ukamwacha. Moja kwa moja ukakimbia ukapokea kwa nani? Kwa Abu Jabir. Utakuwa umefanya tadlis. Mwenye ukagundua ukamwacha kwa sababu unataka usionekane kama mimi napokea kwa mwanafunzi wakati shekhe niko naye kila siku. Ni sawa sawa na wanafunzi labda wa shekhe Akid hapa akapokea kwa mwanafunzi mwenzake wakati kila siku yuko na shekhe, ataona kama vile anashuka. Hiyo ni tadlisu isnadi. Ni kufanya tadlisi katika isnadi. Ama tadlisi ya shuyukh ni kwamba wewe huyu labda Abu Hamza amepokea kwangu, umenipata? Amepokea kwangu. Lakini sasa ananitaja kwa majina ambayo sio maarufu. Labda mimi najulikana labda Shafi. Akaniita Samitu Abu Abdullah. Umenielewa? Samitu Abu Atiyah. Katika kunia zangu Abu Abdullah Abu Atiyah nini? Au Samitu fulani. Sasa kwa nini ananificha ficha? Inawezekana mimi ni dhaifu, hataki kusikika kwa huyo. Simenielewa? Au labda mtu kama wanafunzi waliosema kwa nini? Kwa Abu Dirogo. Samitu Abdullah. Kwa anamkusudia Abu Dirogo, hataki asikike. Kwa sababu Abu Dirogo amepinda. Simenielewa ikhwa? Au anawataja mashehe zake kwa sifa ambazo hazijulikani, kwa sababu wakitaja tu anatandikwa. Mimi wewe hujawahi kusoma kwa to. Mtu anajifanya salafi na yeye mashehe zake ni masalafi. Alafu anawataja taja kwa sifa ambazo wasijulikani, lakini wanajulikana. Simenielewa ikhwa? Labda kama alisoma kwa Nyundo, hamtaji kwa Nyundo. Nimesoma kwa Sheikh sijui Mahmud. Sheikh wangu ni Mahmud. Sheikh wangu ni nini? Ukija ukawagundua kwamba kumbe Sheikh wake wa kwanza Nyundo, mara kipozeo, mara maalimu, Sheikh wangu Uthman. Mashaallah. Kaya alhasil ikhwa, hiyo inaitwa nini? Tadlisu shuyukh. Anafanya tadlisi kwa mashekha na wataja kwa sifa ambazo hawana. Kwa hiyo alhasil kwamba mashaallah. Ikhwa, nataka tupumzike kidogo au tuendelee angalau watu waende hala na nini. Lakini mimi naona niko vizuri mimi. Naanza kukamilisha. Labda mashekha. Mashaallah. Basi tupumzike dakika tano angalau turudi. Simenielewa ikhwa? Aiyo, turudi. Lakini wale msisahau mashekhe wenu. Ukija msisahau, basi daraja linashuka. Tunaye fika, tunaye thabtu, tunaye nini, tuna swaduq, tuna ambaye dhaif, tumeelewa, tuna ashaddu dhaifa. Na wako wengine. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تساو تكيله تنازيا اشهد باذن الله كيلو دي اتوكا سنه تتكون تمماليزا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. Mamkenda. Mausi iko wapi? Afu hapa nilifanya kitu kimoja. Chukua simu kazi badilisha. Special yani. Ni moja, alhamdulillah. Steam hapo sawa. Ni chama.